Nieważne jest, jak człowiek, nie, mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy. Rzekł ten, co kończy w wielkim stylu. Ostatni ten się śmieje, więc śmiać się w dzień, czy to jest.